Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Muhterem kardeşler, hoş geldiniz. Tergib ve Terhib isimli hadis kitabından seçme hadislerden okuyarak yaptığımız derslerimizin bu beşincisi. Bugünkü okuyacağımız konuların ilki iyi çığır açma, iyi şeye öncülük etmenin fazileti ve kötü çığır açma ve kötülüğe ön ayak olmanın, kötülüğe sebep olmanın zararları, sıkıntıları ile ilgili olacak. Birinci konumuz bununla ilgili 4 hadisimiz olacak. İkinci konumuz da yeni bir bahis, yeni bir başlık, ilim bahsi. İlim için seyahat etmek, ilim tahsili için yola düşmenin faziletleri, getirileri, bunun dinen karşılığı nedir? Onlarla ilgili olacak inşallah. İlk konumuz iyi çığır açma. Bir iyi şeye vesile olma. Bir iyi hayır kapısını açma. Ve bunun zıttı olarak kötü bir şeye sebep olmanın getirileri ve götürüleri neler? Onunla ilgili olacak. Bununla ilgili okuyacağımız ilk hadis Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki bir gün sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Yanına kaplan derisine benzeyen kaftan ile aba giyinmiş ve kılıç kuşanmış savaşçı bir grup geldi. Bu tarif aslında onların kıyafetlerinin kötülüğünü böyle derme çatma olduğunu ifade için söylemiş. Bu grubun çoğu Mudar kabilesinden, hatta tamamı Mudar diye bir kabile var, o kabileden idi. Onların fakirliğini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi üzüntüden değişti. Onların fakirliğinden dolayı oldukça tesirlendi. Mescitten evine girdi. Sonra çıktı ve Bilal'e radıyallahu anh'a ezan okumasını emretti. Demek ki bir namaz vakti geldi. Bilal radıyallahu anh da ezan okudu ve kamet getirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da namaz kıldırdı. Sonra da insanlar dağılmadan insanlara bir hitapta bulundu. Onlara bir şeyler söylemeye ihtiyacı hissetti ve hutbeye çıktı. Hutbede de benim az önce Hutbetül Hacide giriş bahsi olarak okuduğum Hutbetül Hacide okuduğum ilk ayeti Nisa suresi 1. ayeti okuduğu ey insanlar sizi bir tek candan, bir tek nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Muhakkak ki Allah üzerinize gözetleyicidir manasındaki başlayan ve biten şekilde arasını kestim. Bir de Haşr suresinden 18. ayeti okudu. Allah'tan sakının, herkes yarın için, yarına kasıt ahirettir. Ahiret için ne yapmış ona baksın manasındaki ayet okudu ve sözüne şöyle devam etti. Yani hutbesine nasihat içeren, takva içeren, Allah Azze ve Celle'nin iki buyruğuyla başladı. Sonra kendi mevzusuna girdi. Bir adam veya buradan kasıt sizden her birinizdir. Sizden her biriniz varsa altın parasından veya gümüş parasından veya elbisesinden veya varsa bir sağ miktarı 3 kilo civarında bir miktar ifade eder. Ölçek buğdayından veya bir ölçek hurmasından veya yarım hurma da olsa sadaka vermeli buyurdu. sadaka verilmesi gereken adres zaten az önce mescide giren o Müslüman savaşçı grup. Bunun üzerine Ensardan bir kişi evine gitti, para kesesini getirdi. Neredeyse onu veremeyecekti. Para kesesini getirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesinden, teşvikinden etkilendi. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarından etkilendi. Ama neredeyse ona veremeyecekti. Yani böyle verir veremez bir pozisyondaydı. Hatta veremedi de. Sonra insanlar onu görünce arka arkaya gelerek kendilerinde mevcut olan sadakalarından verdiler. Öyle ki bu getirilen şeyler ortaya biriktirildi. İki öbek yiyecek ve elbise birikti. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu olaydan dolayı yüzünün altın rengi gibi ışıldadığını gördüm. Yani vuku bulan o bu olaydan duyduğu memnuniyetten dolayı yüzü parladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bu olayın faziletini ifade etmez sadedinde insanlara tekrar buyurdu ki kim İslam'da, burası çok önemli, kim İslam'da, yani İslam'da var olan bir şey onun şartıyla, kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, yani iyi bir şeye öncülük yaparsa, o kimseye o yaptığı işin ve ondan sonra da onunla amel eden kişilerin sevabı verilir ve amel edenlerin sevabından hiçbir şey eksilmez. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, yani İslam'da olmayan ve İslam'ın bir parçasıymış gibi, İslam'ın içine sokulan bir kötü çığır, bir kötü haslet olacak şekilde bir çığır açar, bir şeye ön ayak olursa, o kimseye de o yaptığı kötü işin ve onunla amel eden kişilerin günahı verilir ve o kötü ameli işleyen günahlarından da hiçbir şey eksilmez, buyurdu. Bu hadis farklı lafızlarla Müslim, Nisai, İbn-i Mace ve Tirmizi gibi hadis kitaplarında sahih olarak rivayet edilmekte. Hadis çok açık. İçinde taşıdığı hükümler de genel olarak anlaşılıyor. Bir sahabi grup, farklı kabilelerden de olsa, hatta farklı ırklardan da olsa, bir sahabi grup Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine geliyor. Ya onunla birlikte savaşacaklar veya Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlerini öğrenmek için gelmişler. Her ne için gelmişlerse gelmişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Baş üstünde yerleri var. Ancak bu esnada onların fakirlikleri, yardıma ihtiyaç sahip oluşları söz konusu. Dinin tamamlayıcılığı biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişinden vefat ettiği döneme kadar devam etmiştir. O an dinin bir kısmı tamamlanacak demek. Allah o pozisyonu oluşturdu. Yani fakir Müslümanları, Müslümanların da ellerine verecek bir şeyler bulduğu bir dönemde Müslümanların karşısına çıkardı ve din tamamlanacak. Neyle tamamlanacak? İşte bu hadiste bildirilen hükümlerle, eksik olan kısım durumlar onunla tamamlanacak. Demek ki Müslüman, fakir, gariban, ihtiyaç sahibi Müslümanlar gördüğünüz zaman Müslümanlar olarak sizlere yardım edeceksiniz. Bu dinin bir eksik kısmıydı, o tamamlandı. Bu farklı gruplardan, farklı kabilelerden olsa da böyledir. Bu birincisi ve önemli bir husus. Yani bizden değildir. Farklılıktandır, farklı kabiledendir. Efendim, tanımıyoruz, etmiyoruz ve benzeri bahanelerin arkasına sığınmayın demektir. İkinci mevzu ise hadiste konumuzla alakalı olan kısımda orası. Bir kimse herhangi bir İslam'ın çizgilerini çizdiği hayır işine öncülük ederse, teşvik ederse, yol açar, sebep olursa, o kimseye kendi yaptığı o işten dolayı da ondan sonra kıyamete kadar aynı işi yapacak kimselerin sevapları da diğer amel eden, o işi yapan kimselerin sevaplarının eksilmeksizin verilir. İşte bir hayır kapısını açmanın, bir hayra öncülük etmenin, bir iyiliğe ön ayak olmanın getirisi bu. O işi yapanların ve ondan sonra kıyamete kadar o iş örnek alınarak yapılan ne kadar iş varsa onu yapanların hepsinin sevabı ona ön ayak olan kimseye yazılmaya devam eder. Bir de bunun zıttı var. Bu ne kadar büyük bir getiri ihtiva ediyorsa bunun zıttı da o kadar kötülük ihtiva ediyor. Bir kimse de bir kötülüğe, bir şerre, bir zarara, ziyana, mefsedet diyoruz. Mefsedete, fesada sebep olur, ön ayak olursa, öncülük ederse hem o kendi yaptığı işten dolayı günah kazanır, Hem de o işi örnek alarak yapanların tamamının kıyamet gününe kadar tamamının işlediği günahlardan da ona bir pay yazılmaya, pay verilmeye devam eder. İyi çığır açmanın karşılığı o iş işlendikçe o işi yapanların sevaplarından yazılması olduğu gibi kötülüğe ön ayak olmanın, kötü çığır açmanın günahı da o oranda büyük. Dolayısıyla yarın bir gün insanlar kendi işlediği amellerin hayır adına, kendi işlediği amellerin dışında bakacaklar ki kat kat daha sevaplar yazılmış amel defterlerine. Bu onların iyiliğe ön ayak olmalarının getirisi. Birileri de bakacaklar ki kendisi 10 günah işlemiş, örnek verelim herhangi bir mevzuda, arkasından 1000 tane daha gelmiş, 10.000 tane daha gelmiş. Halbuki bunu onları işlemedi. Ama bu kötülüğe ön ayak oldu. Kötülüğe, şerre ön ayak oldu. Biraz sonra gelecek bir hadiste, ikinci hadis hatta, İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen hadiste de buna değiniliyor. Bu hadisi okuyalım, konuyla birleştirelim inşallah. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti İbn-i Mesud radıyallahu anh. Zulümle haksız yere öldürülenlerin kanının günahından Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlunun da bir payı vardır. Çünkü yeryüzünde insan öldürmeye ilk defa o ön ayak olmuştur. O öncülük etmiştir. Hani az önce okuduğumuz hadisin ikinci kısmı vardı ya, kötülüğe, şerre ön ayak olan kimse kendi işlediği günahtan nasiplendiği gibi ondan sonra o işi yapanların hepsinin işlediği günahları da aynı kendisi işlemiş gibi almaya devam eder. Niye? Bir şerre ön ayak oldu çünkü. Bir kötülüğe ön ayak oldu. Bir kötü çığır açtı. Şimdi düşünün, bu isminin Kabil olduğu söylenen bu kimse sadece kardeşi Habil'i öldürdü. Ama onun Habil'i öldürmesiyle kalmadı öldürme fiili. Artık o fiil ondan yola çıkılarak, o örnek alınarak, o numune edinilerek yeryüzünde insanlar habire zulmen, haksızlıkla adam öldürmeye devam ediyor. Bu neden dolayı oldu? İşte Kabil'in Habil'i öldürmesiyle oldu. Bunlar gibi örneğin yeryüzünde hırsızlığı kim başlattıysa, yol kesmeyi kim başlattıysa, faizi kim başlattıysa, zinayı kim başlattıysa, içkiyi kim icat edip başlattıysa yeryüzünde, kumarı kim başlattıysa, arkasına getirin. Ne kadar günah varsa o günahı işleyen kimseler kendi yaptıklarıyla kalmayacak. Kıyamet gününe kadar bu yolu takip edenlerin işlediği günahların hepsinden onlara pay yazılacak. Bu insanların kurtuluşuna pek ihtimali, imkan görüyor musunuz? Allah korusun öyle insanlardan olmaktan. Bununla birlikte biz iyi tarafına bakalım. İyi çığır açma, iyi şeylere öncü olma her zaman kişiye kazandırır, faziletlidir. Bununla beraber bunun bir şartı var. Bu iyi iş İslam'ın belirlediği bir iş olacak. İslam'ın değinmediği veya İslam'ın reddettiği bir şey olmayacak. Burası önemli. Buna biz bidatları örnek verebiliriz. Bundan önceki derslerimizde biz özellikle altını çizerek bir şeyi beyan etmiştik. Demiştik ki amellerin kabul şartı üçtür. Bunlardan birincisi kişinin iman sahibi olması. İkincisi yaptığı işi ihlasla yerine getirmesi. Yani sadece Allah için yapıyor olması. Üçüncüsü de yaptığı işin dine uygun olması. Yani Kur'an'da ve sünnette belirtilen çizgiler dahil olması. Sünnete uygun olması demiştik. Bu üçünün birbirinden farkı yok. Yani sünnete uyarak, Allah'ın rızasını gözeterek iman etmemiş bir kimse amel etse ondan kabul edilmez. Birinci, üç şarttan birincisini yerine getirmemişse ondan ne kadar salih amel yaparsa yapsın kabul edilmez. İkinci şart, bir insan iman etmiş bir kimse olarak ve sünnete uygun olarak ama Allah rızasının dışında veya Allah rızasının yanında başka niyetler taşıyarak amel işlese ondan da kabul edilmez. Hakeza bir kimse mümin bir kimse olarak, iman etmiş olarak, Allah'ın rızasını gözeterek ama sünnete uymaksızın, sünnetin dışında bir amel etse ondan da kabul edilmez. Dolayısıyla bu üç şart çok önemli. Bizler imana ne kadar değer veriyorsak ihlasa da o oranda değer veririz. Sünnet uygunluğa da o oranda değer veririz. Dolayısıyla küfrün düşmanı olduğumuz gibi riyanın ve benzeri şirklerin de düşmanıyız. Bidatların da düşmanıyız. Çünkü haddi zatında bunların amellerin kabul edilebilirlik durumunda birbirinden farkı yok. Bakın bir parantez açtım. Amellerin kabul edilebilirliği hususunda bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Ondan dolayı diyoruz ki biz küfre karşı olduğumuz gibi büyük küçük şirkete karşıyız. Hakeza bidata da karşıyız. Bidatçılığa da karşıyız. Mücadelemiz bu üç alanda devam eder. Hani bazıları eleştirirler, derler ki ya dünyada imana gelmemiş bir dünya insan var, kafir. Veya Allah'a eş koşan bir dünya insan var. Niye Müslümanlarla uğraşıyorsunuz bidat filan diyerek. İşte haddi zatında bunların yaptığı işler onlar gibi kabul edilmeyecekse onlar da mücadele edilmeye, onlar da hakka davet edilmeye hak sahibi değiller mi? Öncelikli değiller mi? Bu açıdan bizim mücadelemiz üç cihetten devam eder. Hem küfürle, hem büyük küçük şirkle, hem bidatla. Gelelim tekrar az önceki söylediğim söze bu girişten sonra, bu ön hatırlatmadan sonra. Bizden birisi dinde olmayan bir şeyi din adına yapıyor ise ve bunun öncülüğünü yapıyor ise, ki biz buna bidat diyoruz, bidata öncülük yapıyorsa bu kimse sevap kazanıyorum diye bekler ama kendi işlediğinden dolayı da öncülük yaptığı işi işleyen sonraki kimselerin de günahları ona yüklenir. Buna dikkat edelim. İyi işin, yani sahih işin, iyi işin sünnete uygun olması da gerekir. Sünnete uygun olmazsa o kötü iştir. Adı ne olursa olsun. Çünkü geçen hafta okumuştuk, hatırlayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir emrimiz olmayan, bizim dinimizden olmayan manasında kim ne yaparsa ondan reddedilir demişti. Reddedilir, kabul edilmez. Hatta cehennem zebanileri mahşer sahasında Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzundan içmeden onları alır, kullanır, tutar, cehenneme sürükler. Niye bu kadar tehlikeli bu olay? Bir de bir parantez ona açalım. Çünkü mevzunun ehemmiyeti daha iyi anlaşılsın. Niye bu kadar önemli? Çünkü sünnet uygun amel etmeyen insanlar, diğer ismiyle bidat iş işleyen insanlar böyle dile getirmese de şunu demek istiyorlar aslında. Şöyle bir iddiaları var. Allah haşa ve kella. Allah unuttu veya ihmal etti. Haşa. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu unuttu veya görevini tam yapmadı. Eksik bıraktı. Biz tamamlıyoruz. Böyle bir iddia var. Bidat işte böyle bir tehlike var. Yani hem Allah'ı hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı eksik bırakmakla, dini tamamlamamakla itham var. Böyle dile getirilmese, böyle iddia edilmese de bu yapılan iş onun ifadesidir. Yani parantez açalım yine. Allah Azze ve Celle kitabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde bize örnek veriyorum. Doğum gününü kutlamamızı emretmeyi unuttu. Veya regaib kandili gecelerinde işte 1000 rekat namaz kılarsak bizim arınacağımızı, temizleneceğimizi tebliğ etmeden öldü. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında son indirdiği ayette Maide suresinde bugün size dininizi tamamladım demiştir. Tamamladım. Yani ne demektir biliyor musunuz? Dinin sınırlarını çizdim. Siz bu sınırlar içinde yaşayacaksınız dininiz. Bunun dışına çıkarsanız Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle sizden reddedilir. Kabul edilmez. Anlatabildim mi? Kurban bayramında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adına kurban kesmek. Cenaze gömülürken Yasin suresini ve benzeri dualar, sureler, ayetler okumak. Veya ölünün arkasından Kur'an-ı Kerim okuyup onun sevabını bağışlamak. Veya namaz kılmadığı günler için ıskat-ı salat yaparak onun borcunu ödemek. Ve benzeri, yani bidatları şöyle yukarıdan aşağı sıralamaya kalksak emin olun bitiremeyiz. Yani şöyle bir ekip olalım, bir grup olalım. Her birimiz birimize danışarak bir liste yapmaya çalışalım. Emin olun ülkemizdeki ve İslam beldelerindeki bidatları sıralayıp listelemeye kalksak sonunu getiremeyiz. Onlardan birkaç tanesini alalım, bu sınıfa koyalım. Bunlardan hiçbirisi o yapan kimselerden asla ve kat'a kabul edilmeyecektir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ki o sadıktır, mesduktur. Yani doğru söyleyendir, tasdik edilendir. Onun sözü Allah Azze ve Celle'nin rıza süzgecinden geçerek konuşulmuş sözdür. Vahiyden ibarettir. O ne buyurmuşsa o vuku bulacaktır. Aksi asla kat'a vuku bulmayacaktır. Onun bize öğrettiği dinin dışında yapılan hiçbir şey Allah katında kabul edilmeyecek, reddedilecektir. Onun niyeti ne kadar salih olursa olsun, o ne kadar iman sahibi ve takva sahibi bir kimse olursa olsun, ondan kabul edilmeyecektir. Bundan dolayı diyoruz ki, kim İslam'da, İslam dairesinin Allah Azze ve Celle'nin çizdiği ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şekillendirdiği İslam dairesinin içinde bir iyi çığır açarsa, güzel bir işe ön ayak olursa, o yaptığı işten de ondan sonraki yapılan işlerden de onlar yapılan sevapları eksilmeksizin ondan istifade eder. Ve tam tersi. Üçüncü hadisimiz Vasile bin Eska radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti bize. Bir kimse iyi bir işe ön ayak olursa o iyi iş terk edilinceye kadar kendisine hayatında veya öldükten sonra o işi yapanlar kadar sevap verilir. Yani bu iyi işe öncü olan kimsenin ölmesi sevabın gelmesini engellemiyor. Aynı zamanda bir kimse de kötü bir işe ön ayak olur ise bu iş bırakılıncaya, terk edilinceye kadar onun günahı da o kimseye yazılmaya devam eder. Bir kimse de murabıt, savaşçı olarak ölürse, bu gözcü de olabilir, nöbetçi diyoruz, nöbetçi olarak ölürse o kimse kıyamet gününde tekrar dirilinceye kadar üzerine devamlı bir savaşçı veya gözcü gibi amel eden kimsenin sevabı yazılmaya devam eder. Bu hadiste Taberani'nin Mucem-ül Kebir'inde rivayet edilmekte. Sahih bir senetle. Son hadisimiz bu konuyla ilgili Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelen hasen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize rivayet etti. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, gerçekten bu hayır hazinedir. Hayırların hepsi hazinedir. Bu hazinelerin de anahtarları vardır. Allah Azze ve Celle'nin hayıra anahtar, şerre de kilit yaptığı kula müjdeler olsun. Gene Allah Azze ve Celle'nin şerre anahtar, hayra da kilit yaptığı kimselerin vay haline. Bu hadiste İbn-i Mace'de ve İbn-i Ebi Asım'da Tirmizi'de de bir kıssa şeklinde gelmekte. Hasan bir senet ile. Hasan hadise ilk dersimize katılmayan arkadaşlara hatırlatma sadedinde bir değinelim kısaca. Hasan hadis, sahih hadisin 5 şartından hıfzı hafif olanları. Hıfzı veya kaydı hafif olanların rivayet ettiği hadisler idi. Yoksa diğer 4 şartın tamamını taşıyan bir silsileden, zincirden gelen bir hadistir bu hadis. Önemli bir örneklemeyle anlatmış Aleyhisselatü Vesselam. Zaten biliyorsunuz kendisine az kelimeyle, az sözcüklerle çok şey ifade etme özelliği verilmişti. Öncelikle hayır dediğimiz faziletli şeyler hazinedir. Yani kişinin mesela tarlasına çalışırken bulduğu o altından, gümüşlerden, sikkelerden oluşan hazineler var ya, onun gibi değerli hazinelerdir. Hatta onlardan daha değerli hazinelerdir. Çünkü o hazineler Allah'ın elinde. Dilerse bitirir, dilerse boşa harcattırır, dilerse ondan fayda göremez kimse, ama bu hayır cihetinden olan hazinelerden herkes istifade eder. Hakkıyla istifade eder. Ve uzun süreli istifade eder. Kalıcı bir menfaatleme vardır bunda. Bu hazinelerin de hayırların da anahtarları vardır der Aleyhisselatü Vesselam. Bunu şöyle simgeleyebiliriz. Sanki bunlar yeryüzünün muhtelif yerlerinde, muhtelif beldelerde, muhtelif mahallelerde, muhtelif evlerin köşelerinde, camilerin köşelerinde şöyle kilitli sandık halinde duruyor. Bunu açan kimse hem kendisi o hazineden istifade edecek hem de ümmet istifade edecek. Her hayrın da açanı vardır. Anahtarı vardır yani. Bu anahtarlar şerre de kilit olur aynı zamanda. Sokakta, ortalıkta şerler var. O şerleri bir kutuya doldurup ona kilit olan kimseler var. Genelde hayra anahtarlık yapanlar, yani insanların hayırdan istifade etmesine yol açanlar, hayra önayak olanlar, insanlara hayra doğruya güzele teşvik edenler genelde bu şerlerin de kilitleyicisidir. Yani onu insanlar zarar görmesin diye hapseden kimselerdir. İşte böyle kimselere ne mutlu. Niye? Çünkü onlar iki taraftan kazandılar. Bir, şerrin önünü engellemekle, şerri zararsız hale getirmekle istifade ettiler hayır cihetinden. Bir de hayrın yayılmasıyla, güzelliğin, doğruluğun, iyiliğin, sevap kazandıracak işlerin, sevap şeylerin insanlara ulaşması ve insanların bundan faydalanmasıyla istifade ettiler bu hayırdan. İşte böyle kimselere ne mutlu. Tam aksi olan kimselere de ne kötü haller var ki onların var haline. Yani insanlar var ki hayır cihetinde ne varsa kilitliyorlar, kapatıyorlar. Bunu dinle mücadele ediyorlar. Gericilikle mücadele ediyorlar. Çağımızın dışında diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Şu veya bu gerekçelerle hayırı, iyiliği, Allah'ın hoşuna gidecek, sevap vaat ettiği, sevap yazacağını bildirdiği şeyleri engelliyorlar, kapatıyorlar, gizliyorlar, kendilerini uzaklaştırıyorlar, üstüne kilit vuruyup kapatıyorlar. Dolayısıyla insanların da kendine istifade etmedikleri gibi insanların da istifade etmesini engelliyorlar. Bununla beraber hayır kilitlenir, istifade edilmesi hale gelirse ne olacaktır? Şer yayılacaktır. Şerre anahtarlık ediyorlar. Kilitli kapalı olan şerrin kapısını açıp yeryüzüne yayıyorlar ki yeryüzü ifsad olsun, fesada uğrasın diye. Bu kimselerin de vay hal. Onlar iki taraftan zarardılar. Bir, hayrı engelleme. İki, şerrin kapılarını açıp insanların zararına olacak şekilde yayılmasına önayak olmakla. Allah Azze ve Celle bizleri hayra anahtar, şerre kilit yaptığı kullarından yapsın. Amin. Azze ve Celle. Bizleri iyi yapıyorum diye, iyiye ön ayak oluyorum diye şeytanın amellerini süsleyip de kötülüğe ön ayak olan kimselerden yapmasın. Amin. Allah-u Teala. Aynı zamanda da iman edip niyetini ve amelini salih kıldığı kullarından yapsın. İkinci mevzumuz ise çok hayırlı bir iş olan ilim tahsili için seyahat. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmek maksadı bir yola suluk etme, bir yola girmenin fazileti, bununla ilgili teşvik edici hadisler ile ilgili demiştik. Onunla ilgili okuyacağımız ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse ilim tahsil etmek amacıyla yola çıkarsa Allah bu sebeple ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Bu ilim elbette ki en başta Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Sonra Allah'ın ayetlerinden ve Resulünün hadislerinden yola çıkılarak elde edilen fıkıh, edep, ahlak ve benzeri hususlara dair bilgilenmedir. Yoksa burada kastedilen beşeri ilimlerin tamamı değildir. Bununla beraber beşeri ilimlerden de insanların menfaatine, faydasına olan şerre sebep olmayan her türlü ilim de bu kısımdan değerlendirilebilir. İlim tahsil için yola çıkmak, ilim tahsil edebilmek, ilim elde edebilmek, Allah'ın dinini öğrenebilmek için kolları sıvamak tabiri caizse. Bu iş öyle faziletli bir iş ki Allah-u Teala o yol sebebiyle, o kollarını sıvadığı, belki birçok dünyevi menfaatini arkasına atarak Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla yola çıktı. O neticesinde onu cennete götürecek yolları kolaylaştırıyor. Ona cennet yollarını gösteriyor. Çünkü onun niyetlendiği, arzuladığı ve hedeflediği şey çok değerli. Yaratılış gayesine uygun bir hal. Kul Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenir ve amel ederse üstüne üstlük bir de ısrarla davet eder, insanlara bunu öğretir, anlatırsa zaten daha ne kaldı geriye? Hayır adına bir şey kaldı mı? toplayacağım. Bunun için yaratıldık. Allah-u Teala'yı tanıyalım, bilelim. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, yasaklarına riayet edip onun hoşnutluğunu kazanalım diye yaratıldık. Bu amaçla yola çıkan insanlara da Allah-u Teala vaat ettiği cennetin yolunu kolaylaştırıyor. Bu yola çıkma eskiden olduğu gibi, yani hadis ilminin ilk başlangıcındaki olduğu gibi ülkeden ülkeye dolaşmakla sınırlı değil elbette. Müjdeler olsun bizlere, herhangi birimiz işimizden çıktığımızda ilim öğrenebileceğimiz herhangi bir meclise, bu meclise onlardandır inşallah Rabbimizin izniyle, böyle bir ortama veya bunun gibi bir ortama Allah'ın dininin öğrenileceği, ayetinin öğrenileceği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinin öğretileceği, ondan elde edilen fıkhın öğretileceği, ahlakın, edebin öğretileceği, muamelatın öğretileceği bir ortama gitmek ve o ders halkalarına katılmak veya bilen bir kimsenin yanına gitmek veya o bilginin elde edileceği bir kütüphaneye, efendim bir kitabın bulunduğu merkeze gitmek, kitap evine gitmek ve benzeri, bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Çünkü ilim için yola çıkılmıştır. O yol ne kadar kısa olursa olsun Allah-u Teala o sebeple kişiyi cennete götürecek yollara ulaştıracaktır. Cennetin yolunu ona kolaylaştıracaktır. Allah Azze ve Celle bizleri o kullarından yapsın. İkinci hadisimiz Tirmizi, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban'ın ve Hakim'in rivayet ettiği hasen bir lafı, senetle gelen bir hadis. Zir bin Hubeyş radıyallahu anh'dan der ki, Safvan bin Assal el-Muradi'nin yanına gittim. Bana seni buraya getiren nedir? Buraya ne için geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmeye geldim dedim. O da bunun üzerine dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. İlim tahsil etmek için evinden çıkan herkese yaptığı bu güzel hareketinden razı olarak melekler kanatlarını gererler. Kul daha yapmadan Allah Azze ve Celle gönlümüzdekileri biliyor, niyetlendiğimiz işten haberdar ya. Hatta niyetlenmeden önce de haberdar. Her anda bir hal üzere, bir iş üzere, bir yaratma üzere Allah-u Teala A isimli şahsın, kulunun Allah'ın dinini öğrenmek maksadıyla yola çıkacağını biliyor. Hemen görevli melekleri sevk ediyor oraya. Onu kanatlarınızın altına alın. Onu koruyun, kollayın. Onu tehlikelere karşı muhafaza edin. Ona şemsiye olun. Melekler onu seviyorlar. Allah Azze ve Celle'nin izniyle tabii ki. Onu seviyorlar. Ona kol kanat veriyorlar. Çünkü yapılan iş yaratılış gayesinin ta kendisi. Allah'ın dinini öğrenmek. Bu anlatılanlar nerede? Evde oturup televizyon seyretmek. Sohbet etmek. Laklaktan bahsediyorum tabii. Gezip tozmak. Böyle maksatsızca, manasızca. Veya zaman öldürmek nerede? Görüyor musunuz? Değil mi? Üçüncü hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'dan gelmekte. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sadece hayır öğrenmek yahut başkalarına hayır öğretmek maksadıyla mescide giden bir kimsenin sevabı, dikkat edin, haccını eksiksiz tam yapan bir hacının sevabı gibidir. Hacca gitmek için Diyanet'e yazılmak gerekiyor. Senede bir kuraya girmek gerekiyor. Muhtemelen 10 seneyi aşkın sürecek bir bekleyiş içerisine girmek gerekiyor. Bununla beraber para biriktirmek gerekiyor. Birçok meşgalesi var. Birçok. Tabii ki bu meşgaleler bizi yolumuza mı koymayacak? Tabii ki yapacağız. O da gücü yeten her kimse üzerine farzdır. Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Bununla beraber oralara gitmeden o sevapları elde etmenin yolları da var. İşte onlardan birisi. Bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsiyle, buyruğuyla, o yalan konuşmaz. O heva ve hevesine konuşmaz. Onun buyruğu Allah Azze ve Celle'nin buyruğu gibidir. Sizden bir kimse sadece hayır öğrenmek adına veya hayır öğretmek adına ya bir şeyler öğrenirim veya bir şeyler öğretirim niyetiyle veya bu ikisi birden bir mescide giderse, benim şu mescidime gelirse, bu hadislerin vurudu esnasında ilim meclisleri sadece mescit derdi. Dolayısıyla bu hadisteki mescidin yerine biz ilim ortamları dersek hata etmiş olmayız Allah'ın izniyle. İlim öğrenilen, ilim öğretilen herhangi bir yere giderse sünnete uygun tam bir hac yapan kimsenin sevabını elde eder. Bu hadis Taberani'nin Kebir'inde sahih bir hadis. Bunun gibi bir hadis daha geldi aklıma. Gerçi o ilimle alakalı değil de tam bir hac ve umre sevabı vaat edilen bir işti. Ona da yanlış aklımda kalmadıysa şöyle bir hüküm vardı. Bir kimse sabah namazını mescitte cemaatle birlikte eda eder. Sonra namazdan sonra bulunduğu yerden kalkmaz. Allah'a zikirle, tesbihatla, tilavetle, duayla, tevbeyle, istiğfarla vaktini geçirir de güneş doğunca iki rekat namaz kılarsa tam bir umre, tam bir hac sevabını birlikte elde eder diyor Aleyhisselatü Vesselam. Fazilet yolları, hayır kapıları çok açık da Allah bizleri ıslah etsin. Bizler gafiliz. Bizler gayretsiziz. Her gün Allah'a hamdü senalar olsun. Her gün sabah namazına gidiyoruz. Aksi durumlar tabii ki söz konusu olabilir her insan için. Camide bulunduğumuz yerden kalkmadan, dünya mesaiyle, dünya malıyla, dünya kelamıyla meşgul olmadan zikirle, tesbihatla, tevbeyle, Kur'an tilavetiyle meşgul olup zaten sabah namazı geç vakitte kılınıyor. Bu belki de bir 45 dakikalık bir vakittir. O vakit sonunda iki rekat bu namazın ismi kuşluk namazıdır. Halk arasında da farklı isimlerle isimlendirilir. İki rekat namaz kılan bir kimse tam bir hac ve tam bir umre sevabı elde eder. Ne kadarlık zamanda? Yaklaşık bir saatlik zamanda. Bir saatlik zamanda umre için uçak kalksa daha Mısır sınırlarına varmamış oluyor. Allah Azze ve Celle ona hamdü senalar olsun. Bizleri gafillikten kurtarsın. Hayır kapıları, sevap kapıları ardına kadar açık. Camın açık olduğu durumlar değil mi hocam? Elbette. O da bize bağlı. Camiler biz gidersek, biz açılmasını istersek açılacak mecbur. İbn-i Mace ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste de, ki bugün okuyacağımız son hadis bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse benim şu mescidime sırf hayır öğrenmek yahut öğretmek amacıyla gelirse o Allah yolunda savaşan mücahitler gibidir. O derecededir. Bir kimse de bunun dışında bir gaye ile gelirse o kimse de başkasının malına bakan adam gibidir. Başkasının malına böyle bakan ve sadece hayıflanan bir kimse konumundadır. Burada kastedilen de az önce dediğim gibi o gün ilim meclisi sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidiydi. Orada ibadetlerin yapıldığı gibi ilim halkaları da vardı. Ve evi bark olmayan veya Medine dışından ilim öğrenmek için gelen insanlar da mescidin bir köşesinde ikamet ederdi. Ki oraya da biz biliyorsunuz Suffa diyorduk. Orada kalanlara da Ashab-ı Suffe deniyordu. Bu kimselerin bulunduğu ortamlara gitmek veya o mescitlere gitmek, sadece hayır öğrenmek veya hayır öğretmek adına gitmek, kişinin Allah yoluna cihad edip de cihad sevabı elde etmesi gibi, cihad eden ve cihad sevabı elde eden kimseler gibi bir derecelendirmeye, bir sevaplar yağmuruna tutulmasına sebep oluyor. Başka maksatta giden de gideyim biraz dinleneyim. Veya kafamı dinleyeyim. Veya işte alacaklarından kaçayım. Neyse yani ilim öğrenme dışında başka bir maksatla mescide giden de o cihad edip de ganimet elde eden, sevap elde eden kimseleri seyreden kimse gibidir. Ha günahı var mıdır? Elbette yoktur. Ayrı konu. Ama hayır elde eden kimseleri seyreden gafillerden olur. Allah Azze ve Celle bizleri gafletten uyandırsın da bu hayır kapılarını elde eden, hayır kapılarını kaçırmayan bir arkadaşımızın tabiriyle sevap avcısı kullarından yapsın. Rab Azze ve Celle bizim üzerimizdeki bu zilleti kaldırsın ki bu zilletin sebebi bizleriz. İslam değil, Allah Azze ve Celle hiç değil. Haşa ve kella. ümmeti birleştirsin, ümmet birleşsin, ümmet çer çöp konumundaki bu zayıflığından, bu garibanlığından, bu çaresizliğinden kurtulsun ki Azze ve Celle'nin yardımıyla olur bu ancak. Tabii ki bizimle kendimizi düzeltmemiz olur. Ümmet bizim dışımızdakilerin payandası konumunda maalesef. Oyuncağı konumunda. İslam ümmetini inşallah Teala eski şatafatlı, görkemli, Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşar pozisyonda hakim kılsın yeryüzüne de. Yeryüzüne haksızlık, zulüm doğduğu gibi adalet ve hak, hukuk bürüsün, doğsun inşallah. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.